صحیح دی دی صحیح دی صحیح دی صحیح دی نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك رواه البخاري وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة رواه أحمد والطبراني رحمهم الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم زمائی عزتمندو حاضرین و مسلمانانو رو اللہ رب العزت مونږ او تاسو ته د خپل دین سمجھ او پدې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي زوائی زدمند دین ستوائی اسلام ستوائی وی کم وقت چه دچانا کم تقاضا کئی نو ددی وقت د تقاضا و د مطالبی مطابق د الله د حکم او د الله د رسول د حکم مطابق دا پورا کول دی تدین وای ابای د دین تعریف شاته یاد شو لګوز نماز خوتن دا وخت دی وقت مونږ او تاسو ندا مطالبه کول چې د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم حکم چې موږ کوي اوس کې اوسړه د موږ په ځای دی ګټ کې ناس وي او جړلې اچغه والے ندا غدا اچغه او جړه بیکار زکه او چې وقت دی وخت کې تقاضا د موږ کوي رمضان شریف دی نو دا وقت تقاضا کوي زمون نه چې روزه ونیسي اوس کې اوسړه ګټ کې ناس ته جاړي چوي وای او ایدا الله نه یریګم خو روزه نه دا نو دا جړه او فریاد د دین د تقاضا مطابق نه دی دین ستوي دا د الله او د رسول حکم دی چې بچی نارینه زنانه به وده وس وادین دوانم کوي سکانم کوي اپ دنیا کې څومره غیر مسلمان دي ټول نکاحونه کوي او مسلمانان به بچی تا لور خور څنګه ودی کومه طریقه چې د جناب نبی کریم علیه السلام دا دواد په وخت کې دین سره چې الله او رسول سوی هغه مطابق دي سره وادو کی زه ان شاء الله کوشش کوم چې د واده کوم مسنون اعمال دي چې اغستا شروان دی و ورنه د واده مسله را وسیع ده مونږ تقریبا دوه مجموعه شوي چې د واده مسنون آداب به شروع کړي جمعه کې نو کې دې شي چې هغه باندې درې سلور جمعه زموږ نورې بوله کې او تاسو ته مختصر د واده د شریعت کوم خبره چې دا نو هغه مخله کوه یو زما عزت مندو که یو سړی زوی تارور ته واده کوي او کلور خور ور کوي نړمبه دی وګوري چې دا چا سره زرشته کوم دا د شریعت مطابق دی کنه دا یا چې مولستو بدام دی مناسبت سره دی زمونگا استاس و محربان رب مونگ تفرمائی وی مشرکان خز پنکا مالی سفرمائی اللہ اے زما بندگانو مشرکان خز پنکا مالی تردی چی دی ایمان راڑی یو وینزا اس وینزی نیشت پخواب وینزی یو وینزا چې هغه موصوفه د صفت د ایمان نو دا غوړه ده د هغه مشرک زنانه نه چې دا غي مال او نسب او جمال تاسو په تعجب کې جوړیږي اے د خود نسب خاوند د خود لوی جمال او د مال خاوند خو هغه د شرک په عقیده باندې کھڑا او ګنده ده یا اور پسې دویم پیغام داده چې مشرکان او سړو تخپل لونه خوین دي په نکاح ورکوي یو مرای غلام چې هغه د ایمان په صفت موصوف ده دا غوره ده د هغه مشرک سړی نه اگر چې دا هغه مال او جمال او حسن تاسو په تعجب کې اچي ولي دې سره رشتہ مکوي ورد دی خزی او د خاون دا رشته دایمی دا دا دی یوی رزی ندا دا میاشت ندا دا تر مرگ پوری سودا دا بلکی زمونگ ایمان دا دی چه دا مسلمانان خزا او خاون با قیامت کم دیو بل زوجینوی دا با قیامت کم سوی جنت کم هم دیو بل سرائی اللہ وی دی مشرکانو خزو سر زکا نکام کوئی ا دې مشرکان او سړو ته ځکه لونه خويندې په نکام ور کوي دې اور ته را بلل کوي وردا پتا سوما سره ملای چې د عارضی صحبت او ناستم اثرات وی یو ماشوم د مور نشای نه پیدا کیږي خو چې یو سو رزي د نشایانو سره کې دي نیمه نیمه ګنټه او ګنټه ګنټه نو سموده په سغم نشای شي یو سړی د مور آ جوارګر نه پیدا کیږي خو چې دې داسې لګ لګ د جوارګرو پټولی کې کینی نو سمو د پس دې جوارګر شوی یو سړی د مور غل نه پیدا کیږي او د غلو په ټولی کې ناس وي نو د دنم سره جوړ شي غلطی جوړ شي. دا هم نه ای کنه چې د عارضی صحبت هم اثرات شته. نو چې د عارضی صحبت او مرګرتیا اثرات شته د خځه او د خاون خدایمی صحبت ته خوشوي په خبره باندې آسه نه د مشرک خځه دا محبت دا مؤمن چرته مشرک نکی او آسه نه د مشرک سړی هغه شرک چرته د مسلمان زنانا په شرک کې واقع نکی. دیو جن غره د صحبت عارضی اثرات وی. دیو جن زموږ د شریعت حکم دار وی د ګنا مجلس شوی نو یا به بندې او کده بندو نو وستی نی نو نبکینی زکه تک چپ ناشته کنا نو ستا په ایمان بد دې منکر غناکار اثر ورزیږي. د زموږ اسلامی بنیادی خبره ده سبای چې کمزه کې ناروا کار کیږي نو دا اللہ و دا رسول حکم دا دے چه دلتا با نکی دے کدی وس دا منکر دا منکولوی کینا اکدی نینو مکینا او ککینا استی نو دا قرآن فیصلہ دا ماشاءاللہ تاسم ترجمہ کوئی اللہ دی نور توفیق در کی و معلومی کی دا چه کینای و ٹولنا کنا ٹول کینای ترجمہ دا سو کسان کینی مولانا سے ها بھائی ایدی پر اگر پختون قوم پر شر پختون نا ټول مسلمانان و قرآن پر شریک پریخ ہے. یو پلوائیو عذابون دی باران بند دی یو پلمو پا اتفاق دا اللہ کتاب پریخ ہے. ایدا زہر زیکی وامستا سو دیکلی کی موام پا دیخپلو عوامو نارینو زنانو کی پا دیخپل محلو پا دیکلی کی دو کسان خول شئی چی پا دی کتاب پوئی گی ها بھائی نو قرآن پر خودل سلا ہوئی پا دی خپل کلی کی پا دی عوام و نارینو زنانو کی دو خول شئی چی اگا کما حقہو دا اللہ پا کتاب پوئی گی اخافم نیو پی اے بھائی سوک سوک یو خدا مولانا سیب ناز دے بل سوک سوک ناز دی راز وچت قید اللہ در رضا پا بنی آل ها بھائی ها بھائی دا سی چرته یو مقتدی په جڑا راغله خپل عالم تا چې دور تسترګي اوخ کې چکړی او داغه مقتدی د جڑا وجدای چې ز په ارس پويګم خو په دې کتاب نه پويګم چا جړی دي درته چرته چا ایمان سره وای مون قران باندې پويګم نا او په دې نه پوي دو خفم نه سوچ چې په یو شي خفانی تر مرګ اراده دي سمو خیال لې نه په قران پويګو نه پر دې نه پوي دو خفيو چې په یو شي خفاني نه نه تر پر غیر ادب دي تاسو له واب یو ټول کله چې عملاً قران ته شاکی چې نه بيز د کوزان به نه پويو دا د عذاب مستحق دي کني دي مونږ په شریک د الله را کتاب تاریخ ده مسمو اراده چې دین پس مولانا صاحب درس کوي ټول بکې نه کنه بکې نه دا ځکه مې دلوي چې کمزه کی ګناه کیږي او ته منې کول نه شي او کې ناشته نو الله سوره نساء کې فرمایي وای انکم اذن مثلهم کمزه کی چې ګناه کیږي او ته بندو لم نشي او پکې کې ناشته نو تاسو مللا وای د دوی غنتی ای ګناه چې کیږي د موه چې د پاسه ناشتم تماشا مې کولا د ګناه تماشه ونکه. عمر ابن عبدالعزیز رحم الله ته ویس کسان راوسته شول دا عمر ثانی شراب اسکلیو نو حکم یو کوی دورې په لګوي په خبره خو پويږي کنه د یو کس بار کې دا معلومه شو چې د روجوا وای روجا خود شراب خورو په مجلس او ټولی ناشته هغه حکم کوی دې مات یاد اوره وه نچا ورته یا امیر المؤمنین دغه خروج نه وی الله وی انکم اذن مشلوه چې د ګنا په مجلس کې ناشته او منې کولې منشي تم د دوی غنته نو د الله بندگانو چې موږ تاسو ایمانی بنیاد باندې رښتیا کوم حدیث د بخاری شریف تاسو روان دی ولستو د الله حبیب صحابي ته وی دی یو خزه سره د سلور او جن نکاح کیږي زما ګور در ناو روم دانه چې په لګې مو تاسو په بازار کې ګرځي سو وجه نه نکاح کیږي بھائی یو بدا سینه کې نه یو غریبانه غره یې داس داس چې څوک داس دی نو هغه ناس ته بدل کړي دې سره سړي له خوب ورځي زه کوم په خوشوي کنه دا ولکین له غندې دله له وګوره دا ټول بوډاګان ورو غره دا سم کې نه وي وام دا سم کې نه وي داسې به خوب درځي یو خزي سره د سو خبرو د وجنه نکاح کیږي د سلور وجنا د مال د وجنا د نسب د وجنا د غي د حسن او جمال د وجنا او سلورم د دین د وجنا د الله حبيب وي مال لمغو رمال خوشاري وي با خام ني تاسو دې خپل کړي کې څومره خلقو کذل چې یا مالدار او یا ما خامې د روټۍ درک نه لګي حسن بسکه او نسب به سکه وای ایمان او دین توورا نو نکاو نه په کوم بنیاد باندې کوي ا بھائی د الله حبيب وای دریو سلور خبرو د وجنه نکاح کیږي مال دے جمال دے نسب دے او دین دے فز فر بذات الدین تر بتی ادا د الله حبيب صحابي ته وای لا سن دی په خار او کړشا تپکی دین والو لټاوا اچا چې د دین په بنیاد نکاحونه کړی داغه نتایج ډېر بهتر وي اګه څوک دین له ګوري همال له ګوري او فسق او فجور او بيدینۍ له ګوري مال له ګوري دا هغه رشتو نتایج ډېر خوندور ني عمر رضی الله عنه بارک راغلی تاریخ لیکلی دا الله یو خوف دی سینې ته الله یې توردن نکړو دا دای معمول دا چې ما سوتن جمع به وکا نو یو ګنټه دوا به آرام وکړو بیا به د مدینه په کوشو کې سوګیدار ګرځې دو دا قوم دا من بس ته پوس کې چې خلیفہ په کوشو کې سو کوي کوي سپو یې گئی په ا بادشاہ دا سینو زموږ استاد خو د سورو د بادشاہ دی اغه پټول دنیا حکومت کول و یو کاسد د کافرو د ملک نه راغله او د امیر المؤمنین ته پوښیو کو چا ورته دا سه صحرا نه وته اوس زمو بادشاہ سره غاډ وی محافظین وی کمرې کې دنم خوب نو ورزی و اجلال عمر رضی الله عنه په یو صادق کې وته ده اکوړه د سر د ځان دې ته خولي تی پیږي او خړدی ا کافر قاصد چورتو قتل وی زماره د الله په ذات قسمی تا عدل انصاف روسته نگر سره څوک محافظین شتا نه فوج او نه پولیس شتا ات سمره به غم خوب کې په اوسادین کې ودی او حکومت دې پټوله دنیا ده په 22 لاکھ مربع میل علاقه باندې دا حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ حکومت بیا ولی صاحب ولی صاحب کوئی جسو پاکستان دے جوڑی 22 لاکھ مربع میل علاقے والے امیر المومنین حکمرانی کولا دا مدینی پا کسو کے بگر زیدو ویوزن پہ کسر آوان دے پاغپور کے دا مور او دلور جنگ دے اغه مور دی لور لوی دی پایو کې او بو اچو تاسو به نه چوي کنه پایو کې څوک به نه چي اوس پټول کې کی سوچا پای نه ملاوي کې وای باران نکی وای تا باران کې دو سپریخي ابا هي ټول کلی کې ګرځ سوچا پای شو نه ورکای غوا می خو سوچا ورګي خو چې دی برای نام مسلمان لګو ته ضرور سه ځکه الله وای دا زناور نه لاندې کنه وای کی په خبره وای زناور سوچا ورکل او چې د لګوتو لرور رسید د دې څه شی جوړ کو او زدا سي چې اوس واه پیسې کې اوس جوړت زمو یو بچي اوس خپل ویشر نو مم مخ کې چراغ نه نو نه کور کې پیو له لګل نه نا وخت کې بچي تا خو نا وخت کې یا دکاندار نه لپي جوړول وی کی په خبره وای اوس د غوا می کې څه کې چې په هغه ورچې څه نه جوړای سرنګ مونږ ولې جوړ کی دا پي خرڅای نو مور لور تا وای په دې پایو کې او بو واچو زمون گزاره نکی نا غلور چی ایماندار دا ورته وای امیر المؤمنین منع کړي چې ګډون بنک وای پایو کې وو کنا چاو نا مور ورته امیر المؤمنین کم ځای کې نو لور ورته وای ک امیر المؤمنین نشته نو رب فرشته کنا یو د ډنډې اسلام وی چې ما تا بس چا ډنډ را واغسته او بس سم یو اګه ډنډ نی نو بیا روان وی دا اسلام نه دی اسلام هغه دی چې څوک شته دی نه خوستا غرب چې ستا د سر د پاسه حاضر ولاړ دی ته د هغه د یارې نه یو کار کړی پس امیر المؤمنین سو نه یو خدا خبر یو واوري دی د ساری خپلې بیبي ته وایي وی مدینه منوره کې فلانی محله کې یو کور دی اغه کې به یو نوجوان ماشومه ده لاړ شرخزي بيبي ته وایي کده چا پني کا کې ني دي بچي ته دی وړه الله به پکې ډېر خیر واچي وای دغه رشته کې عمر ابن عبد العزيز پیدا شوه څه پوه شوي په خبره وره ورته صحیح نکاح بیا د اثرات وی عمر ابن عبد العزيز سره پیدا شوه دا امیر المومنین د نکاح انتخاب د دین په نسبت باندې کړی او عمر ابن عبدالعزیز څوک د تا عمر ثانی وای قسم د ک بادشاہ سم شو کنا نو د حیوانات خوې بم سم شي د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله په دور کې زمونږ معتبر تاریخ لیکلی و یوشپن کی ګډي سرونه نشر بخراداو کو د غنڈک نه یو غډو تختولا ګور تا خو دی او غوا سرون کی اثرات اوی دمر کال دمر بودو شو سما د غډیو د اجمری او شرمخان یو زی سری او تختی نه معلومی کی دا چې خلیفہ جوړ پر شو وکړي خبره دا بلاره او سره راتلو او واو رندل رستو چې خان را دن نشو نو پته ولګی د چې عمر ابن عبد العزيز سره د صحیح خلیفہ سره د انسانانو سکے چې د درندگانو خویب بدلیږي عمر ابن عبد العزيز رحم الله غ شخصیت ته د بیبی د بادشاہ لور دا او یکه بادی گره سلور رونه بادشاہان دی فاطمه لمنه نداغی کم کالی چی اغب مور و دول او پلار نو آغی ورط جور دیو ام پا بیت المال کی پراتو نچکل عمر ابن عبدالعزیز دو دنیا نلارو عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ دو دنیا نلارو ناغروری چی بادشاہ چی شوی کتل بیت المال کی اغز ورات او کالی پراتی دی چی کم خور و دیداو مور پلار ور لکڑیو ناخور توی جدا خود داولی بیت المال کی پر ام د عمر ابن عبد العزيز بیبی وا هغه ورته دا په ژوند په کار نشول نو دا خاوند د مرګ نه پس ز په کار او شکو دا د دین په بنیاد چې چانه کا کړی نو دا غي زما عزت مندو دا اثرات وی دیو جن چې موږ او تاسو رښتی د دین په بنیاد باندې کو وګورئ چې دیندار ایماندار قران خوان شوک دا او موږ اخلاق له وګورو ځکه دا دنیا نیمګړې سامان ده خو په دې کې ټولو کې بهترین سامان نیکه بیبی دا نیکه ایماندار بیبی دا ستا د ژوند رفیق حیات تا نو ان شاء الله کوشش وکوي چې د خپل رشتو د پاره پر نیک ځایونه لټوي بیا ځان د رسومات او بدعات نه ساتي یا بزان در رسومات چې بس واده او شو ساده طریقې سره دا واده نن غره ودونا او ته ژوند دی رسومات او ریواجونو ګران کړی دی بس نکاح او وثړای مسجد کې دا نکاح په مسجد کې ماشاءالله زموږ استاد دې ملک په کوم ځای کې نکاح تړي اوبای تاسو په مسجد کې نکاح تړای کنه کنه دا مسجد لکای حدیث کی راغلی تاسو جمعاتونو کې نکاح تړای او جمعات کې چې موږ په کومه طریقه تړونو هغه حق نه ادا کی طریقه دا دا چې موږ جمعات کې خلق را جمع کو نو چې نکاح تړل کی نو امام سره یو دو کسان په ګټ کې کیږي د پښتنو د جهالت عادت دی وایې چې نظم د خزو نمونه شو کوو نه نو دا تعالی چې د نبی دے سلام د لونو نمونه درځي او دای د بیبیانو نمونه درځي نو دا د ګناشه قسم ته کنه درځي نو دین کې لیکا به کچاله د نبی رسول سلام د لونو د بیبیانو نمونه نورزی د دې دین پو کامل له ناقص ته دیو چې نستا د بیبینو چاغوره د نس چلو شو نو جمعات کې باندې کا تړای خو په پټه ویل تړای تاسو دې تبلیغی اجتماعات لزای کنه زه ماشاءالله ګور راغی د نکونو مجمع یو په سپیکر نه کا تړای یو بدا کوشش کوي چې نکاح مسجد کې تړای او په پټه باندې تړای چې دا ټول خلک واوري چې د فلانی غلور فلانی د فلانی شویتا په نکاح ورکړې شو د حلال او حرام په منځ کې خدا اعلان تمیز دی سپوږی دی په خبره باندې د پټي او د سرګند نکاح په منځ کې خدا فرض نو دا الله د حبیب سنت دی په جوبات کې تړل اخه په سرګند تړل که په پټه وای وای پښتو کو مکاچو شو پښتو ګر ټوله د اسلام مطابق نه چرته نو غوږ ته ودا سي سمې پړلې کینې نو رټونه خلاف تا دی په خبره باندې یو په مسجد کې نکاح د نکاح پسې سفرات سنت ته تاسو که خیال زموږ د مسلمانان څوک مرځایي څوک چواري که یو سړی د نکاح پسې روټۍ مورکې دا مسنونه طریقه ده لکه وادو وجیمه جدا ده او د نکاح پسې فراغس کا کم مسنونه طریقه ده د نبی کریم علیه السلام غړي بي بیا لګي او یو پکې پیغله و نور ټولې کونډې وي دیم ګره ما وتا له شل خوېله پښتانه چې سو کونډ شي به نکاح ته نه پریږي وای دا فلانی کاکا او د لالا خزر دا به سو په نکاح لري اے دې ټول پښتنو دا غیرت چې راځه مکه قسم دې ګزدا نسبت پیش کوم خو خبر را ده د ټول پښتنو غیرت د عمر رضی الله عنه د خپل خاور په سینې شره کو برسه دا غلور بیبي کونډه شي اپ خپل حضرت عثمان رضی الله عنه ته ویلور به کونډه شي انت تی تیر شوی کته په نکاح باندې اری ناغو ورته ویژه باندې سوچ کوم یو سورې پس ورته ویژه باندې نکاح اراده نشته بیا ابو بکر رضی الله عنه ته وې د الله حبیب ګړ نکاح نکړي صرف یو پکې پیغلا دا نور ټولې سدي کونډې دي د ماو تعالی طریقه خېله چې کونډه سره نکاح چې عیب غني او دا کونډه په نکاح ورکول عیب غني نو تا د خپل پیغمبر کلمه سي تاسو هغه پسې د ژوند نیت تړلې دا ګور پښتنو کې شته خفقه کېږي به یو ځکه یو پیغله زنانه هغه یې په چا د تکلیف نه راوي ځوان بچي مړ شو اپی غلا انګور څخه پاتې شو نو دا غور ولا نور ټول دا خوخه و چیرې او دا زنانه مخخه و دا بچي مخخه زیاده ز په نکاله او پلار د جهالت د پښتو د وجنه نه تیارې د ماله وی کته سره د خبرو کا ما چې غکینو د ناماله وی به بس په دغه شپه زما جنازه وزي چې دې نکاح شي مې جنازه ما نازه دي دوزي پوښي په خبره باندې دا اسلام نه منافي خبره دي زمون خو پیغمبر ټول بیبیانې د یوین علاوه نور ټول کندې او ګره په دې ګړو نکاحونو کې شو دا هرې بیبی په ذری منتددین یو لوی سره رسیدلې بار خو صحابه تیار ولاړو د الله حبیب چې سکون نو غي یادول خو د کور دن نه خو پر دې خلق نو نو د کور دن نه د دین ټول خبرې چا یاد کړي حضرتان وی رحمت الله علیه کتاب لیکلې په دې کثرت الازواج لصاحب المعراج کثرت الازواج لصاحب المعراج غنی بی بیان د معراج د خاون پدې کې سسه حکمت نه و د الله حبیب یو بی بی ام حبیبه رضی الله عنها ډېر لوی شان والا بی بی دا او دې دو هجرت نکړو صحابو کې چې کوم صحابي ذکر محدثین کوي وی دی او هجرت کړو ارشا بارک وی دو هجرت نکړو هغه رضی الله قاری صاحب جړل وی درسونه وی در تاول د افغانستان نه پاکستان درالو شت شو نو چې په جنا شمار دی خفکی کا ما یو هجرت خو دیو کو غجوز بیا هجرت کې زو هجرتین بشي سبا شي د دوو هجرتونو خاون بشي او هجرت ګران کار دی هغه چانه تپوشو کې چې چاله زور معلومی چکور دی پریخو پٹے دی پریخو معیشت ظاہری دی ابل وطن للاڑی نکورشتا نخیمشتا اور نکوٹشتا انا دا فراک اس کان انتظامشتا ایواز دیمنی در سرد حیا نڈکی زنان لی ادر سروالو وارو بچی دی ادھار بست اللہ پاس ری روان کر زکا حجرت سرمخ کی ٹھول گناونا اللہ معاف کر چکم دا اللہ دا حقوق سر تعلق لری نو ام المومنین ام حبیبی رضی اللہ عنہ حبشی تا حجرت کرو حلت خاون مرشون چیدت تیر شو نو دا اللہ حبیب پیغام ولی گلو دا حبشی بادشاہ و نجاشی اسحما رضی اللہ عنہ وی مال ام حبیب پا نکاوانا نو اغد زان دا طرف ندر محر مکرر کو دیر محر مکرر کو بیا چې نکاح وتړل شو نجاشی خطبه وي نو صحابه پاسیدل او ورته پاسای ما د انبیاء علیهم السلام سنت ته چې واده پسې سفر نکاح پسې سفران کوي نو د چا چې سوسی نکاح تړلو پسې ماشاء الله زموږ مسلمانانو د وس مطابق سکای نو دا مسنونه طریقه ده د وس مطابق واده پسې زمای عزتمند شو کول دا د دین اسلام طریقه ده باقی دی رواجونو میواجونو نا ځان ساته ای ساده طریقی سر واده کوئی ایدی پلو گره که واده که ده چاوست وی نو دری رزم ولی مور کولیشی ویشه که خبر بانی دا اللہ دا حبیب پا بازی نکاهونو بانی دری و رزو پوری ولی موا او ولی ما یوازی دیری جو وخو لنوی دا اللہ دا حبیب بازی ولی ما سوا درستخانو گوڑی دو او کجوری پنیر پنیر کو پی جنه وچ پی چه ورتوی او ٹکڑی ده وچ روٹای پی کی خودشوی دا د حضرت صفیه رضی اللہ عنہ ولی موا حضرت صفیه رضی اللہ عنہ د خیبر پا غنیمت کی دا اللہ حبیب تا ملا ہوا نو دا وینز و ازاده کا و جعل سو عدقها صداقها او دا غی ازادول ورت محر جوڑ کو اپا نکای واغستا د خیبر او د مدینه منوره په منځ کې زیر نو علت نبی علیہ السلام اشار شو ادری رزی بس کجوری وی او نور معمولی خوراکونه او دا د حضرت صفی ولی بوا وی ولی با که داسم کی دیشی توجه بودا که نا یو سړی غریب دی استار آرن سبن آرن پدرستخان دی که خود دیتم ولی بوای یو راڑل بل راڑل او تعاونی وکو نو ولیمه سنت طریقه لا خو یو مسله زده کوي بعض زونو کې زمون پښتانه داسې کوي ولیمه دي ته وای چې تا ناوې کور ته راړه او دا خزا او خاون میلاو شول د دې پسې دې دعوت ته ولیمه وای نو موږ ډوډۍ موډۍ په کې ختم کوو او ادر سره ولو مې دا شان کوي کله کوي واده نفس روټي ورکړه واده روټي ورکو نو بیا واده کو څنګه وکوي اول ناوې کور ته راولې نو دا اخا ناوې لکنن کور ته رااله سباله روټي ورکې دي ته ولي بوي دا سنت طریقه ده که څوک مخ کې ورکې نو جذباتو کې مرزای دا شی حرام او ناروا نه دي جایز کا در لدی خو یو سنت وی یو جایز وی څه پیږي په خبره وایي یو جواز دے یو سنت دے بل ولیمہ چی کوئی زمائی عزت مندو نو ولیمہ کی دا ولیمہ یو قسم عبادت دے پدی کی بدا تربور سره مقابلہ نکے جی بیا بدا خلق ہوئی لگا مونگ داشت وی بیا بدا خلق ہوئی چی بھائی اگورا دیر بوادس ہو نکل اخدای بدا قبائلو دا رواج نو ساتا مونگ سر طالب علی دے بوخ نحل ته چې څوک لور ودی او بخل کوله روټي ورکه نا هغه غریب د دین نه خبره خورې واده ته روټي ورنکه قبایلو ته جرم واغښتې زموږ نه مخړه مونږ نه مرانه کا یو خو بدانیت نی چې بای زه د تربور سره تربورانو مې خاله لکړې بیا وای شي دی خوړو شونه کړ کپولی مکی د تربور سره مقابله ده نو دې ته وای طعام المتبارئین د فخر روټي د دې د خوراک نه د الله حبيب منع کړي خفکی گئی ما خوزمون پختانی ده ولیمی پنیت نور کئی ده فخر پنیتی ور کئی مولا نار ناس تیغلس نور کئی پینجل آگا پواده لگئی مولا نا تنخواه ور کئی مولا تنخواه نشتا و پواده پینجل آگا لگئی نو دا فخر و ریاکاری نا دنور سشه ده خوبا هر حال چې د الله در رضا مقصد مده نو ولیم سنت ده خوب یا گوره ده ولیمی روٹای داسی وی چې دې کې نیکان رو غواړ کمالدار دي کې غریبانا دي کمالدار د سر یو یو سړی دی رو غوښتو او غریبانا دي پرې خل نو دې ته د الله حبيب بخاري شریف حدیث ته شر الطعام طعام الوليما يدعى اليه الاغنياء ويمنع عنها انف الفقراء ويناكار په خوراکونو کې دواد خوراک دي چې مالدار اور خراب ولي او غریبانان سکے اتا سره کو نیم خبر هم باز علاقو کې دسي ټول علاقه او لر لر خلک روزي په جمعات کې مولا او طالبو کې نازديمان سويدا خیرات ته ها دې لکه تاسو خیرات کوي او الله او رسول دې ته ولیما او خیرات کوي نه ته طالب خبر دې نه ته غریب خبر دې نو په دې ترتیب زمای عزت مندو او دام د ولیمه دعوت تتل پکار دي خو که یو دعوت کې د شریعت نه خلاف کار نه نبځي نن هما لدا څه نه معلوم چې په واده کې د شریعت نه خلاف کار نه کتا زړه د څه ته معلوم نه وای په خوا به دمان راوستل اوس وایو دمان نه دی روسي اوس هغه دمان کور کی په موبایل او په ټیپ کې داسې قسمه سازونه دي چې یو میاش ولا خځه غړي ابای طغاو به ټلکو باجو ال راوستل اوس بس پکور کې غسازونه لګېدلی او یو میاش پوری شوی یو میاش پور ډنګ ډونګې کوم واده کې شي ډنګ ډونګې دی پکې ګډا دا ندی کې منکرات بل دا تصویرونه دي دا تصویر سازی نه خفقي کې خوبه نه کړه ها بھائی اوس دا تصویر سازی عام شوه دا اغه واده ترغی وینه چې تصویرونه پکېنی مولا ترغی به شریعت رانه ولی چې فتوانی استدی اغه خلق چې د شریعت ناره وای دا غي ابتدا د تصویرونو لگا ادی په وګورئ دام د بی دینه خبره ده چې زما یو استاد ده او اغه غلط کارونه کوي زول جوابونه لټو تصویر د الله رسول حرام کړی ده وختي مون پلا را دي مرګرو سره خبرې کولې بازی خلق پوئیگی دی لمی پا دی تصویرونو سمره لگی نو دارا سر سمجدار ناسو وی دا یو یو بوڑی چی لگول پا دی دری دری زر روپای لگی نو دا با پزرگونو زایونو کی لگی دلی دا اسراف دی که نده نن تصویر لسو گنا نوائی کوئی والا حدیث پاک کی راغلی علی رضی اللہ عنہ یو دعوت نبی علیہ السلام تور کرده دا الله حبیب چراغ وی کتن واپس لاړ نا ورته قربان تاسو دی واپس لاړی وی دا تصویرونه راوې ځان دي کم زه کی چې تصویرونه نو غزاله بسنه هغه غزاله بنځه عائشہ بیبی رضی الله عنها فرمایي بخاری شریف حدیث ته وی دا الله حبیب راغ اعظم کور دروازې درشل باندې ودرې ته نو ما په مخ مبارک کې د تکلیف او کراهت اثرات وکړل نو ماوی زا اللہ و رسول تا توبہ و باسم ما سو گناہ کرے دا اللہ حبیبی دا تصویرون دے راوی زال کرے سپوش شوی پا خبر بانے نو تصویر سازی با نکوائی لاری کسے دا تصویرون نبن ڈکوائی مالا دی سیاسی مولیانو کی صرف یو معلوم دے استاسو پا دی علاقہ تیر دے مولنہ گر رحمان سیب رحمت اللہ تعالی علیہ آغا سیاست کرے خو بغیر دا تصویرون نا یو کس را لگی وی یو ځل څه جلسه وا اوله تصویرونه راړل یا طالب دی وی شابه د مدرسې په دروازې کې ولا ور واچو ته اسلام راولي ابل په ټول ملک د تصویرونه ډکړي د الله د رسول مخالفت کې بنیاد د تصویرونو لري نو کمزه کې چې تصویرونه یې اغازه کې منکرات دي اغازه له بیا نه ځي اره موبایل په یو داسې ګنده شعر هوته چوس زنانو نارینو لپتنی او پدی باندې دی فتوالیستی نشه د منکراتو نزمای عزت مندو مونږو تاسو ځانو ساتو او د سنت طریقې مطابق وادو پاغه کی شرکیات هم نی الله علی حضرتان رحمت الله علیه قبر د نور نډکی هغه د ودونو رسومات ذکر کړي تاسو په لغونی خبر کم ځای کې چې دیناوی ته جوړه جوړای نو باز علاقو کې هغه زنانه نپری دي چې داغه خاون مرشوي تاسو په لنده شهره و یو بیا به د دې د مړشي دې په لنده سي د کرشتا اد باز یو نو کې چې ناوی راړي نو د کوم خزي جړمبه زوي شوی یا ورته جوړې کول کوي چې ردیم ویو شي دا خو به کدا نشته اسوټي پته پی چې وای دې کور کې غوان او می خډیر شي اسوک پی اور بشی بشاله ولي وای چې غنم اور به دا ټول رسومات دي غوان او می خډیرول والا الله دې قدارا سم دې مال ډیرول والا سوق دې تاسو کوم وخت واورېدل الله وای مشرکان سره رشتہ وکوي او مشرکان و سڑو تلونه خویندی پرشتی پورگ و یو غم داده خفکی گئی ما ما غطا سلمخ کیوی قرآن تنکی نو ده چی تر تنارشم نو چالوام چی صبح ده شرک تعریفو کی و تروز ادا سی مسلمان لاس نده اوچد کرده جوی وزد شرک تعریف پاکم شرک ده مسلمانانو بدی شی او شرک سره دشمنی دا خو شرک سشه ده لگه مونگ ما شوم لواوی چی باو ده ویګې په خبره باندې اوس ګچاولې چې بوس شي نه بوس او پیجنې دا څوک در کې شرک پیجنې وای جلا سوچت کیا تا وګورم مولا طالب دا وګوره در باندې ور غوړي چې ته نه پیجنې وای عالمان طالبان نه ادو دی عوامو کې ادو هغه زموږ مخاطبین څوک دي ها وای زه درته تعریف د شرک کوم خو چټول زده کوي کنن نور سونی شي کناو د شرک تعریف زده کو نو دا به زموږ د دی ناستي او ډېر لوی خیر برکت وي خو هم دا کنا خو توجه کوي ښا شرک یو تعریف دار ما سیوا د الله نه د بل چا عبادت کول شرک دی اسانه خبره ده کنا زمو د کلمې معنام دارا لا اله الا الله د الله نه بغیر بل څوک د عبادت لایق او مستحق نشته دا کلمې معنا ده کنا ور جمله عبادت دی او الله حق دی ما سیوا د الله نه بل چاته عبادت او بندگی نکه اوس عبادت سره وای اوای د تمام انبیاء علیهم السلام الله دنیا تر علی گلی چې خپل امتونو ته د عبادت تشریو کی دی پر وګورئ موږ تاسو مسکی دا چې ودری کو کنا دام د عبادت دا چې بدبل شانوان دی نو ودری کی پدې مسکی د روکو په شکل کې راټیټیږي دا چې سرو بل چاله نه کته کې نو بیا په سجده پدې خاورو کې ولګي دا چې سجده وا بل چاله نه کې الله دې موږ تاسو ټول شریک حج لګوږي دا الله دا کور نه په طواف کې دا عبادت ته وګوره بل ونا بل غټا بل قبر بل شهید دا غد درگاه نه په طواف نه کې دا طواف عبادت ته او موږ الله کور نه چې تاوي ګو دې کور د پاره نه تاوي ګو الله ویلي ما د پاره دې کور نه تاو شي چې ویلي ما د پاره دې کور نه تاو شي د بل شی طواف کول دا داغه عبادت ته نظر و منخت عبادت ته نو نظر و منخت چې د الله په نوم ورکه دا عبادت ته اګه تاوی چې د فلانی د نوم چرګوډه او ګډه او دیګ او منخت می منلی دا د داغه عبادت او بندګی وکا نو ما سیوا د الله نه د بل شی عبادت سره شرک دی چاته یاد شوبای لاس بوجه تا و یا ها بای اصیب لاس بوجتا و ایده سیاسی جلسان ده چه آقای سو وی رول خلق لاس بوجت که زان پوی که زمونگ ده ده درس و تدریس و تعلیم و تعلم ده اصول لی و یو عالم چی دین بیانه یو پناس تو خلقو که یو سڑه پوش و رده ده اللہ پنیز غاڑ اخلاس را تو کتاسو که یو پوش غاڑ اخلاس را خونگوی چی طول ازده که ابای ما سیوا د اللہ نا د بل چا عبادت کول شرک دی ما سیوا د الله نشه دی داونه دا غټه دا دین دوانو بوتان دی غیان دی قبر دی ولی دی شهید دی پیر دی یو مړی دی یو ژوند دی او چې تو ورته رکوع کې تو ورته سجده کې تی په حاجتونو کې را مدد کې ته دا غ په نوم نظر و منخت کې دا غ د در ور نه طواف کې دی ته شرک وای هغه یو خو مزدکو ماشاءالله الله دې موږ تاسو ټول د شرک نه وساتي. دویم تعریف هم د شرک دی، یو دویم تعریف دې د شرک د الله خصوصي صفات دي، هغه ته د خدای توپ صفاتونه وایي، هغه ته د الوهیت او د کمال صفاتونه وایي، دا د الله پوره خاص دي. دا صفاتونه کدی بل چا لور کړي دي ته شرک وایي. دې ته څه وایي؟ د الله صفاتونه د الله پوره خاص دي، دا به مخلوق له نور کې، دا د خدای توپ صفات بسنګي. لکه مثال پتور چمغه تاسو پوي شو، ارزه کې دا ارچا فریاد اوریدو ولا شوک دي. تاسو دې جماعت کې چې څوک در ټولو کې لوی ولي ښکاریا بکینو، ایو پینځه کسان ولا خبرې شروع کړي، اس پټي وای، اس سرګندې وای، اس پینکو، اس په پورتو، اس په انګريزي کې وای، چې دې به څوک کسانو په خبره پوي شي. دا زمونږ ایمان د چې پټوره دنیا کې څوک دې زړه کې جاړي، نشالاس وڑولی جاڑی، شور پا پختو کی جاڑی، سوک پا سرگند جاڑی، سوک پا پٹ جاڑی، دا دی ٹولو فریاد اللہ اوری که ناوری، دا سی مخلوق کی دیشی، دا ناپوہ چی اولی و شہید لا پا زرگون و خلق وی رو رسی گی اور آمدد شی، نو چی دیم دا دی ٹولو اوری و اللہم دا دی ٹولو اوری، نو فرق پا کس را غیتا سلوا، د دین دا خبرې د عقل مطابق دي. چې یو بندم د دې ټولو اوري او د ټولو په حاجتونو پوره کولو باندې قادر دی، او الله موري نو بیا د بنده او د الله په منځ کې فرق څه شو؟ نه د ارچا فریاد اوریدو والا څوک دی، او د ارچا حاجت پوره کولو والا څوک دی؟ مړ خو ګور عاجز دی. اے مونږ اخرج طلباء او تا کتاب الجنائز کې سبق خیرو زمونږ د دین مسله د تاسو ټول د الله ست ارشیوی دا غره مونږ ته خای دا مړې چې کله خطرناک شینو خاله کې بیا یوازې به پریزی دغه شان د کله شوګری ولا کوي دا وړي ولا شوګری کوي کده ځان لمړ شو نو خپې نه غپاتې شو دا ټول کله به ګولې شي کني غوې کی ولا بیا ها ا کدا دې دی یو د پاتې شو الله چې تکو پاتې شو نو ټول کله ورته لاس نه ګولې شي او کدی و د پاتیش ولو د دې مړي خلوا ز پاتیش وا نو دا ټول کله ورته خل را بند لکی دا مړ عاجز دی. نو روایتو کې راغلی چې کله ګور دا مشران پوه شي نو دای ول خپي سم کی دای ورته لا سود سم کی چې کله پوه شي چې بای زرګدان بس وشو نو زر زر کپڑے مخ کې نه تیار کړی دواړه جام ور لوتړي وي چې خلې واز پاتې لشي بیا ور تستر کی پټی کی کداغه واخ دستر کی پټی نه کی نو داستر کی بغړ معلومه دا شو چې دا مړ عاجز دی. بیا ګوره غسل ورکه نو مړی لباول او دسو کی بیا به غسل ورکه. او فقهاء کرام زموږ وای په خلک او پوزه کې بولاو بنا چې ته چې او دس کې خلک او بو اچې بار راچې اګه مړی لای خلک واجو لدا د چاپلار را بار کی نه غرا بار کولې شي نه بل څوک را بار کولې شي دا دومره عاجز شه امون تی بچی غوړ سو کولای بیړای په پارک سو ګوې دا مړ عاجز دې دا زما استاد دعا تسره محتاج دې دلب دعا غواړي دلب د نفلود د تلاوت ثواب ور بخي دنه به حاجتونه نه غواړي دا ستا حاجت روا نه دې ستا حاجت روا غزاد ته چې دا اسمانه بيستونو درولې. نو د شرک دویم تعریف شو د الله خصوصي صفات دي دا بل چاله ورکول څه شي دي لکه په غیب وسوک پويږي اوس کته وی چې فلانې په غیب پويږي ابای چې چانه سروک شي وای ورته نو بس غلا شوی شی معلومه کوډه تعویذونه معلومه نو کوډه تعویذونه خو پټو سيزونه لوي په پټو سيزونه سوک پويږي ذات الله رب العزت پويږي زما عزت مند چې موږ او تاسو ودونه د شریعت مطابق ودونه ګوره داسې صحابه کرام وکړي چې څوک ته خبر شي نه دي. صحابه ته د ټولو نزيات محبوب څوک نبی رسول الله رضی الله عنه رسول الله وعده خبر نور په څوک څخه خبرو حضرت جابر رضی الله عنه وعده کړي الله حبيب لپته نشته او جابر سره د الله د حبيب دومره مینا دا تاسو دین اندازو لګوي په یو موکې ورته په یو ځې پیځوش کړه ته د استغفار دعا وغوښته قسم دې د الله د حبيب یو ځل دعا یو په لدا ټول دنیا یو پنځویش کرته حضرت جابر ته په یو مقام دعا واده کړي خدای الله حبیب خبر نه ده الله حبیب خبر نه صحابه دا څه ودونه کړي رزلې وګوره دی په لور په دې رسومات او رواجونو ټیک ته چې شاوشتا ولی مليو کی واده دي او کچا ساده طریقې سره کو حضرت عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه تقریبا پټول صحابه کرامو کې مالدارو اگر زموږ حدیث کې وې چې د سلور بیبیانې وې نو سلور بیبیانې جیوی د خاون اتم ادا اتم برخو په دې سلور ځای کې و یو یو خزت یو لاک دینار میراث ورسېدو څه په دې خبرو د سروز ورو په ته دینار وې سلور خوزو بانی چی آغا اتم ایسا سلور زایا کا یوی یوی خزی تا یو یو لاک دینار او دالا دا حبیب دعا دوی کزا گٹا اوچا تا کم لان دیس را اس پینزر پراتی وعدی کڑے خود اللہ حبیب تی خبر لدے وعدنے دالا حبیب پجامو رنگ کتے ہوئے دا سوی وعدن کڑے وی کم سے وی انسوار وی زنارس وی بیا خوی او گٹ زبح کا ولی موکا ګډ زبحا کا ولی موقف بعض ودونه په ټی طریقې سره ځنی وخت مونږ ته واجونو ګرډې رضایت ګرانه کړي هوکد چا وستا او د دې تربور سره مقابله نیت نه ده او د الله د رضا په نیت ورکای نو د الله حبیب چې حضرت زینب بیبي سره نکاح وکا نو خلک ماړکل په غوخو او پروټای باندې الله حبیب ګن نکاو نکړي او دا حضرت زینب داسی بیبی دا داسی بیبی دا چې د دې نکاح بر عرش کې تړلې شوی کوم ځای تړلې شوی دیو نبی دے سلام ثوی وی زما ګورې په دې نورو بیبیانو او استاو زما په منځ کې درې نسبتونه لري حبیب کته وی زدا عبد المطلب نو سیم نو زیم نو صحیح حضرت زینب سو دام دا اللہ دا حبیب دا ترور لروا اوی دا دی خلقو نکاح چی تنے لے کے دا چاہے کی پلار دا چاہے کی رور لار دے ازما پا نکاح کی جبریل علیہ السلام تلے را گلے مونگ آمو نکاحونو کیوئی تاور کڑے بلوئی قبول کڑے دا دا حضرت زینب بی بی پا عرش کی تنے لے شویوا کم زی تنے لے شویوا نو دا دی پا دی نکاح کی دا اللہ حبیب پا وحا روٹائی صحابہ کرام سکل د مارکل نو دیو راځو پوری سره ولی مور کولې شو ما تاسو نو وی چې په ولی می کې منکرات دي نه د تصویرونو نه د کیمرو نه بل د ډنګ ډنګ نه دې نه ځانو ساتي زه هم سره په مرګور نه تاسو نن تاسو کوم تاسو ماشاالله ډېر پښتانه خلک دي چرته دار اله وای په ټول عمر کې په جنج کې پرده کتلې کنا دا وای جنج کو پی جنه ای کنه چرتیان دیدل پا جنج کی مپرده کتلی نندی باچا سیمو دی جماعت کی ٹھول راج بکڑیو دیور تا سبب جوړ شوی کنه زمونگ دا هر یو پناستا که دی سلیب باچا برا خدا کنه دا که یو سڑی سل دو سو زنانا را جمع کی واده دا پارا و دا بید دا پی دا پردی وس نشتا نو دی دو سو چی بی پردگیریو کنو مزیموار سوک دی چا چی را جمع کری دا سماله خو یې پښتانه چې چرته مې هدي دا مو یو تاریخي عجیب خبره شي چې بای پنجنج کې مې پرده لیدلې پنجنج کې د سنانن په پړو نه نه بور کای بلکې لوپټه په پسرای ادا سي ورپسې شیطان شوی چې سړی دکان کې پټی کې کار کوي او د خیالي ولري شیطان ورې د بچو یا تاړي وای چې دیم د بار روز یالو لري شیخان هم دکان نه بار روزي وای څه چلو شو پس پینوس پینو ګری په چغو بار رو باسي وای د تو خوراله جوړ خیال نشته کله دا څنګه کوي وګوره دومره زنانا جنج لراولې چې سمرت پرده کې سمبالو اتنی چې سمبالو لې نو یو شل کسان ما چر سسکولو لرو غوخت لطول برخه گناه بزما کی که نبا کی گی زان لو گورا پزان پلاسو تو که چه سمر پرده که کولی شد از مونگ ودو نسی بیاد اخپل پردی کور تا وردن نکی گی حال تا پردی خزی براغلی دیم وردن نکی گی نو یو سنت جونده کوا و پنزوز پا که بڑکو ها بایز یو سنت سکو دا نمو پا پخواه کستاسو یاد وی دا دی پختانو کار دی وی دی دخکر دا پارا غوا بایدی ها بایز په خوا باندې پښتنو ماشومان سنتول استاد زمدي علاقه کې یو طریقه وا چې کوم بچی به ختنه کول نو ماما او تر به ور سره پاس پسور کو اغلب یو پټکې بوالو چرته نږدې شهید ولید درگاه نه به خیر چاپیر راتاو نو چې خبه دی ایمان نه بیغمه کو نو بچی به ختنه کو څه پوهیږي په خبره ایمان بلاړو د بچی ختنه به وشو زکات غیر د در نه طواف کول سدي دا حرام دی او شرک او کفر دی نو موږ تاسو ته یو سنت ژوند دی کو او ورپسې یو سل بړکو موږ سره درک یو می سره په درس کې کې نه صداوا موږ دې ډېر عجیب خبرې ناغو چې ته تجربه کړې و هغه دا خزي په دې شیطان زور اوري دي چې وی دا خزي سي په شیطان هغه چې ته تجربه و نو تجربه ګورې دا عوامو نو وکړه چې وادي دا شیطان د خزي له وای ټول عمر دې په ما باندې مشري کړې اوس بدا سي کې چې د واده دار سي په زما باندې نو دا ور سره خبره و مالي نو دا واده میاش یا پینزل سرزی چی نو چې واده تیریگی نو دا د حیا و دی ایمان نه بالکل بیغم شوی وادم ختم شو دا دی حیا بور پسی ختم شو نو دا اللہ بندگانو دا یوی حیا دا پار اخپل اٹول حیا سڑے نبوز اے اللہ رب العزت دی منگ استاسو زمد اٹول امین دی خوین دی حج لگوزی تاسو یامین نلتا بدا سڑی پا تیز تیز تلبی و یو خصو بسوئی نو چې ته تلبیه په کلام زنانه په پتی د قران نه وای اخر دې کو وعده کی چغې کی هه بھائی نو د الله بندگانو دې باز خبرو ته چې موږ او تاسو شو کو دې ته سوچو کو ها بھائی په خبر کنه دا سی ترتیب سره وا ان شاء الله کوي ولیمم سنت کې او خبره زو کوم نو بده بلی ور چاته چې دعوت نی شوه نو دې بنسی د باز خلکو عادت دایو یې څه پته نه لګي نو راغلی وای دا خلا ساره کن و خرج ساره کن غل را دن نشه و غل بار لانو ایا یو نیوی نو دا چه کور کی سوکو آتو لی راروان کن از امون دا خود دا دعوت اکثر سنه منکری که خدا چه بیا دعوتو کنو لاسو بروڑی نو دای چه یو زنانه نیوی نی طول کور راشی از آن سنه اکتا نب بستکی روڑی نو چه مجبر آجی اگه که وارا چه نو کور والا پا شرمون و شرمائی دا خو ته غلا کې لکه پردی دې نه چې سراړې تا نو خو دا سینې دی وړي چې کور ته بچلې ورته اسلام دی وی خبرې شو کې خیال وساتای ما سره دا عمر ګره ډیر راضي خو دې ما پوي کوم ماشاء الله دې دین نه خبر دې کله مومن مالو شو ته یو بل لګور ته چې ملمې نو بل شاله بنوې چې را شمه سره کېنا تختا خو نه پخ کړی چې بل لوي را شکېنا هغه غریب په دوه کسانو کړی ځنې سره ملواله ځان نه قربه جوړ کړي ادا سم مکوي ګور دا دینی دعوتونو کې دا شي خاص کر دا علما ته لبا دا شي نقصان کوي چاله چې دعوت شوی نه برازي یو سړی به یو کس ډوډۍ پرې بټول ولې کیني ستاسو دی علاقې کې اوس نو مینا د مونږ یو ځای راځي یو پختون له ویلې چې ډوډۍ په پخې لاس کسان برازي نو سلوي خولیاله ولا را واستل دا هغه چې یو ځل ډوډۍ راړا او تختې دو ځکه نور سکور کیو نا یاره مو پستورګو دا نقصان د چاو چې تا یو شړی نه ویل چې ما به نس بل مان راضی خواله سراول کړه چې تا ول 50 سراو ستر دا خط دې سکه دا الله حبیب ته چا دعوت ورکړه نه یو کس ور پس را روان شکر باندې د پیغمبر علی السلام د تعلیمات د چې کوسی له ورسې د ناغه صحابي ته وي وې تا چې مونږ دعوت را کول نو دې کس لګې نه ورکړي دې مونږ پسې را روان شوه نو که ستا خوښه کو اجازه ته لو کا کو دې خوښه نه نو دنه دې دعوت نه ورکړي دا زموږ د پیغمبر علی السلام طریقې دي یو سړی به ملامت کړي نا یو سړی به سن کې ملامت کړي بنا بل تا چې کوشش کوي دا زنانه چې ودی نو غیلم پکار دادی چې ماشاءالله اوس بناتو مدرسې دي چې دی عالم یې نظام خبر کی چې د واده سي طریقه را یو سړی چې واده کوي نو دې د عالم سره ورته ناشته پکار دی نو زموږ دا پوجره کې دغه نه چلته کوي خپل مرګورو نه لا ورته وي د پښتنو دا جهالت دی وایي ګړوم بي رزو نه کمزورې شو ډټولو پر به کمزورې نو دا نیک بخت د واده سره والو له تیار کړي دې په دې انتظار دې چې دا خزه وصل الله صحبه خوځي چې زور نخپل برید تاو کړ دا اول سنت طریقه دا چې خاون به د خزه سره ملاتفت او نرمي کوي سبق ہے ملاتفت او نرمی وکای دام حدیث کی راغلی او جمعہ کی مون بیان شو روکڑے خاوند راشی دی بی بی پا سر لاس کی دی او مسنون دعا ہوئی بل سنت طریقہ دار چی خاوند راشی او خزی تم و یو دسو کاو دے مخ کی شی او خزا ور پسی نیتو تڑی خزا بدا سی ادری گی خاوند پسی لگا امام پسی جی سب کی سو گدری گی او دوارا کاتا نفلو کی سو کی دوارا کاتا نفلو کی خزا خاوند با دیو بل راز نفاش کئی که یو خزو د خزو سره کیناسته او د خاون خبرې کوي نو د الله د حبیب د دین نه مخالفت کوي که یو نوجوان ناشته او د خپل خزو خبرې د نوجوان سره کوي نو د الله حبیب ډیر ناکار نسبت دی خلکو ته کړي تاسو دې علاقه کې هنین خبر مونږ په دداه او مصیبت ته جناوې راړي او پښتانه وی وي دغه چې دغه نه کمی خوګې د پرې کولې کېدې چې تاسو کې به وي نو ناوی پور تراری خپل خاون لانده ده بیدلی نو دا لیورو نزیه سو پینزه سوا و زر روپای ورکه دا ناوی مخبوری دا د اسلام او د شریعت او د الله او د رسول نه خلاف خپل مالک خزنه ده کتلی دا لیور دا سی پرده ده لکا ستاسو پا دی لارکی و پرده سڑه گرزی و غسنگ پرده ده لیور پرده ده دا خاون روار پرده ده دا خاون خورای پر دے دے سو پر تے پر دے وے اللہ اور رسول ور تے پر دے وے والله زمو استاد سو آیا پر دوسا دی پختون پ دی مسئلہ پوری گی نہ پچھے لاڑ شی بیا اللہ سبروڑے اے زکنہ نہ کنا دے پر دے پ مسئلہ کی وا وا روارا او ماما او تربور اور و جل در لا سان دی ک پردہ تے آسان الا تسنہ تا پوس کو وجل آسان دی که پرده تی آسان آره پختون وینا وجل را لاسان دی خو پرده تی رکو رور سبا مڑکی چیوی شرمائی خورایه او روارس کئی سمر خلکو دی خورایونو دی لاسا حیات ری کلی رتی دی سمر خلکو دی رویرونو دی لاسا حیات ری دی سمر خلکو حیات لی ندا لیور بنی دی دا گوره دی شریعت نا دا اللہ حبیب وی سوم وی بای آبائی وی الحم و الموت لیور مرگ دے سوک فرمائی بداس نبی دی نئی خبر اخپل خاون خزن نکت دی او یو لگا دا زناور پشان ورزی اپینزس وزر روپی ورکی دے دناوی مخ گوری دا خبر دا شریعت نخلاف تا دا شریع پر دی کوششو کئی کورو لکے آبائی سوکوائی شریف پر دی کوششو کائے سوک با کوششو کی بھائی بیخوند سڑے پر پدی نمانم نشی کولے آمائیس شریف پر دی کوششو کائے علماء دی مکی طلباء دی مکی اٹھول دیو کی دا شریف پر دی کوشش کور کے شریف پر دا زمین یو طالب علم دے مفتیم دے اوز غٹ عالم دے سو پی ریز دعوت لبوت لب دیتا ہوئی پدی نعمل نداغ کور دے کور نمخ لبرانڈا دا او د نور کور نه امیل پردی راز باندې کړی دي ته وی د الله حکم باندې سپوږی گئی په خبره باندې دوه پیر رضا کور ته پرده کې وردن نه کوم ورټی مو خړه خداغه کوټه د مخاله داغه برنده او هغه له مخاله پردی لګوري ځکه پلار یې وچ ته پرده نه کیندا نور وسلو چې دیوار لنه پرې خو د الله بندگانو د دې ژوند لوی سعادت سره د خپل پیغمبر یو یو سنت سکای دا غي د ژوند کو لو کوشش وکای تاسو به کوی کنه به کوی الله دې وکړي چې موږ او تاسو له الله توفیق راکړي بل خپل ژوند ته رول د خپل بیان او شرع وال تقول نا دا د شریعت حکم نه دی ډیر خاوندان به د خزو په سبب الله ورته دی ډیر خزیبا ډیر خزیبا د خاوندانو په سبب باندې اور تزي د الله حبيب په خطبه د حجۃ الوداع کې ویل چې تاسو د زنانو مبارکه زما د خیر وصیت واورئ د الله حبيب وایي چې کم سره د خپل بال بچ سره اخلاق تیری نو خیرکم خیرکم له اهله تاسو کې غوړه شوق دي چې د خپل بال بچ ته پاره غوړی خولي طریقې سره زمای عزتمندو د خپل بیبيانو سره چې موږ تاسو وخت تیر کو او د شریف پر دې کوشش وکړ دا ورګور د پښتانه وای وای مونږ ټول یو ځای او د الله را باندې رحم ده اوبای د تجې روزانه کور ته ځي او رواندار دی پردی خزد آغا گور دی رحم دی که که ره ره او بای پوشه پا خبر بالا تا دی شری پردی سوکا دی شری پردی احتمامو کا دی وجر دی کورونو که پرزونی و جنگونم پا دیوی دا خزی چی یوزیوی پرزونی بای یوزل مون سر یوزی چی بدر که گی ناسو وی طالبانو مالی را دی صورت یاسین ختم و کده انگین دی جنگونی بای ما والی که روزانم دن لکو دا ختمی گی ندی شری پردی کوشش بکی اوائی دی شری پردی زمائی زتمندو کوشش بکی چی اللہ رب العزت مونگو تاسول دی شری پردی توفیق را کی زمونگ دی رور خادی دی اللہ رب العزت بختور کی اللہ دستاسو دا ناستم د خپل رضا د پاره وګرځي والله دې قبول او منظور کړي او الله دې زموږ ټول ودونه د شریعت مطابق کړي ور ودونو کې د علما سره مشوره کوي او هغه مطابق چې صد الله حبيب صلى الله عليه وسلم ویلي هغه مطابق زموږ عزت مندو د ودونو کوشش کوي نو پاره کې والله خیر راوړي پاره کې والله رب العزت برکات راوړي په هر یو د زندګۍ په هر شوبه کې د نبی کریم علیه السلام د سنتو د ژوند کولو زما عزت مند کوشش کوي نن موږ یو بیا درخواست کو تاسو په دې مساجدو کې چې څومره علما دي نایله دی الله د درس توفیق ورکي اتا سو ټول بکې نه څوک څوک به درس لکې دی لا سجت کوي بای ماشا الله ماشا خپل جمعاتونو کې به درس لکې نه دا وګوره د زمو دا علما ما خام نه پس ماسوتن نه پس کوي کم از کم یو ګنټه ټیم د الله کتاب لور کوي ځکه دې خارو تر واه دا دنیا غره زمونږه مقصد نه دی دا زمونږ ضرورت دی زمونږ د ژوند مقصد دی د الله عبادت او بندګي دا دکان دا پټه دا نوکری دا زمونږ د ژوند مقصد نه دی دا زمونږ یو ضرورت ده زمونږ اصل منزل مقصود سره چې مونږ د الله عبادت کوو الله سره ملاو شو او د الله عبادت کوو او په دې عبادت کې سبا د محشر د میدان کې د خپل حبیب سره ملاو شو دا دکان زمونږ ضرورت ده ور دکان کا و پټی لزا ور سره بدا قیده وی چې رزق الله زمونږ د پیدایش نمخ کې لیکل اتا سلوه په یو سړی 5 غټه دکان کوي او دوی چې اوس بلس غټه کو نو کم رزق چې الله دې لیکلیا به سیوا شي ربه دا کی د جوړه کا چې زما کم رزق کې دا اره رزق رزق لیکلې دا اره میاشتې میاشتې لیکلې اده پیدایش نه مخ کې لیکلې بخاری شریف حدیث کې راغلی چې بچې د مور په خېټه کې سلورو میاشتو لور شيږي نو الله ملک رولېږي املک با قاعده برنه تپوس کوي اذا کرن منصاب الہ العالمین سلور میاشتي پورا شور په پکې روح چاو الګ جوړ کوک جنای برنه چې صفه سلام اشقیون ام سعیدن الله نیک بخت اولی کو ک بد بخت اولی کو یا الله سمر نیټه اولی کو سمر رزق اولی کو دا ټول خبره د مور په پیټه کې وي اکم ځای لیکلي کی تاسو به دا درانه مشران کتري چې سشیا وای دا د ما د ریزې لیکلي را شوی کې نه وای دا روایتو کې برابرۍ شي دا لیکل پدې ځای کوي نو رزق د مخکې نه تقسیم ده کچره دا قیده جوړه شو چې د ما کم رزق دی ابي دی په وګورئ کدا ټول دنیا را جمع شي نو یو غنمو دانه بچاله سیوا کی اګه دا ټول دنیا راجم شي نو ستاره ز کمول شي رزق لیکلې کار وک دکان کو بیکار سړې بدکاری زمیدار موکا خو دین له هم څه وخت ورک کړي ستا خو دغه ضرورت ته او د مقصد ته هدي په لور کوم دین ته متوجي شو نو بیا به زمکه نه الله برکات په دین غره आवाज قبر او خیرت نه د دنیا په سمېږي اگر زموږه ابو داود شریف کتاب الزکات امام ابو داود د خپل زمانه خبره کوي چې کله خلکو کې دینو او زکات او خیرات ورکولو اوی ما یو بادرنګ پلیشت کو نه امام ابو داود وی دیار دسلیشتو خطو سورہ ایت از دې ما غ طالب لوي دې برجای نه لغو دې په بادرنګ بیا غوي دا به وړو لا څنګه په خبره او امام ابو داود وی ما یو اوتروجو کتو نارن چ ورته وی دومره غټو چې په منځ نیم کړو او یو په لدوخ یو انډه ته جوړ بل په لته بل انډه جوړ دا الله سره د سکه به ومغو تاسو نن بختا شو غوړی نه باران بندې موسی علی السلام سره الله خبرې کړې درو پیغمبرانو سره الله خبرې کړې شو سره آدم علیہ السلام زمون نبی علیہ السلام او موسی کلیم الله علیہ السلام وای موسی علیہ السلام دا الله راست لاړو ی الله استاد رضاون گئی او د ناراضگی سره نه خلا وای زما موسی زه چې ناراض یم نو د باران ضرورت به خونه به ورو استاد الله ناراضگی زه چې ناراض یم ضرورت به خو باران بنورو او چې ضرورت نی نو باران به پی ورو وس ګور الله راضی کول غواړین الله او پس راضی کیږي ها بھائی اېدا علماء وی با استسقاء ته بوزو تاسو وی توبو له بوزو ها بھائی زموږ د عوامو توبه سره قسم دې کوي او به سره توبه کوي چې لږه توبه سره وای عوام پښتنو توبه سره وګونه راکای وګونه راکای کنه راکای د وګونو راکو توبه خو په شریعت کې لښتا پدې ټول اعمالو کې الله پس راضی کیږي ها بھائی چې مونږ ټول د الله د نافرمانو نه توبه وباسو ا توبه کې درې خبرې دي سو خبرې دي بھائی کما ګنا چې کې فل حال به پریزي چې څومره عمر دې کړې دویم شردار په زړه کې بخ به مان شي ا دریم شردار چې الله سره بوعده وکي چې الله وعده مې دا بیا بدا شي نکو کدي درې شرطونو کې یو کمې نو بیا وسی توبه باندې موږ تاسو توبه وباسو اکثر د جمعه کې دا چې وام چې شو کوی استسقاء اکثر خلکو پردای چې بکرانی وي بیا الله له وی الله ما چې هغه مزبکه دی ولی پردای اپکی می غنی او جوار غنم کړلی پاغه باران روغره اته سو به موږ پردای چې بکنه دی تاسو ټول د خوین د زمکې نیولی کنا تاسو داسې پختون پیدا کولې چې خور له برخه ورکړي ها بھائی زبا تقریبا زرګونو ځایونو ته د دین په نسبت لاړ تر اوسه شالاس نه دی چت کړه پښتنو کې چر ماګنه خور لبر خور یو ځل یو سړی لاس چت کو زډیر خوشاله شو مې یو کو جوړ پیدا شو نو چې تقریبا بس شو امو چې اس کړه ما وره یو کو پیدای را لوي د روغ ژوند می میدان خایسته دی چې لاس چت کو به کای په خبره والی کتا سوې چې مو پردیس به کنه دی ولې تاسو کې کمی خور لبر خور کړي اغه بخورز مکه دی نیولې وغیره بار باران غواړي چې استسقاء توبو لوتی نو توبه دی نو وای چې هغه د غلا شهر په بډواله او په خلوه توبو لوجو الله دې مونږ او تاسو ټول ته د صحیح توبه توفیق راکړي کوم صحیح توبه وستا بادشاه بم سمشي نظام بم سمشي ټول حالات په زما عزت مندو سمشي الله دې مال او تاسو ټول لا د صحیح توبه توفیق را نصیب کی او دی خپل مولانا صاحب سره درس قران ته ټول کې لای تاسو ملګرش کوی ها بھائی کله نا کله هو بلا تاو کنه د مقتدیانو چې درس نه کې دی ها څوک پتا د سره غش د زیته د ځان در کېشته کنيشته اے په دې کوشا کوشا ګرځي چې مو سره قران لکې لای مو سره قران لکې لای اګه سو قران نه لکې دی ګورې څه ځان کړای چې قران دې د منځ لرګونو پکې پاتې شو جوړتا شو دا ما بھائی دا خو زموږ اصل بنیاد د دین دی احادیث خود دین راوتی رج قران نی د قران تعلیم او تعلم او درس نی دین کوم ځای کې پاتې شو لیکن په خبره باندې نو ګوره دا بنیادی شی دی دلب کې نه دا د ټولو فتنو نه د بچاو ذریعہ دا شکر با سجدا او نمامو په دی وره ما رستا شو د کلی هغه وخت یاد دی چې تاسو کلی کې یو مولانو تاسو کوم چون کې دا زموږ دا نامیاګا ټول زموږ خپل دی زمون وړو کواری کې دل ترانتو خوستاسو په کلی کې عالم نو کو الله دا خپل عالمان پیدا کړي ور دای در ته قران خولش دای در ته ماشا الله دین خی شکر وباسه په خوا تاسو ګوري وې زاد دارلوم دی وبد نه فارغ بل زې مدرسه نه و دا علماء غریبانان په دې ځای نه دی وبند تدل نن که یو زنانه یو نارینه وای چې زه دین زده کوم نو دا الله کور کې ناشته چې اغله بار تلو له ضرورت نشته په ار کلی کې د یو زنانه او د نارینه د علم زده کولو ضرورت پوره کی الله شی کور تر اوسته وګوره کنا شکرې موکا دا نعمت په الله را نوازي خپل بچی مراولای چې قران زده کی خپلم دی علماء سره کې کې نه وکړه بای دیوانت له غش کوا ترغیب ولا الا بزمون مساله حل کی چې دا هر محله وال ټول دا د قران شریف درس تکي نه الله دې کو تاسو مدینه منورې له بوزي تاسو ګور سپینګری ناشتي او قران سمایي سو زایا په مسجد نبوي. مسجد نبوي او نو د دنیا مدرسه سمر زایونو کې پکې درسونه کیږي, سمر زایونو کې د احادیث او د قران درسونه کیږي. چرته ناظر سو کوئی دا قران زده کوي, چاله ناظر نه ورځي الفاظ زده کوي, چا الفاظ دکړي د قاریانو حافظانو سره الفاظ سم کوي, چا الفاظ دکړي ټکه ټکه معنا زده کوي. او دا وایي چې تر مرګ به دا شی پریزونه ګوره. قران کچه دوستی نه غواړي چې ته یو ورځ کې ناز نه بس خاتمه شو نه, ټول عمر به دې کتاب لکې دې دا درو خوراک دی. الله دې وکي چې موږ او تاسو دې لکې نه, الله دې زموږ او تاسو ټول زندگی دې شریعت مطابق کی. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت علی ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. یا رب زمون دا ټولو خاتمه په ایمان کې, یا الله زمون دا خاتمه په ایمان کې. الله مونږ ته زمون والدین او استادان او اصول او فروع او مړو ژوندو ته واړه او به ګناهونه معاف کې. رب کریم په تمام دنیا کې چې امت کمزه پټا کړو دے, په پریشانو او مصائب او در په در دے, تد دې ټولو مدد او نصرت وکړي. یا رب کریم زمونږ او د ټول امت کم دینی دنیوي ضرورت او حاجتونه دي, تی په خپل رحم او کرم د غیب او د خزانو نه پوره کړه. الله زمونږ او د ټول امت کم دینی او دنیوي پریشانای دي, الله دا پریشانای ټول ختم کړي. الله د چا په کورونو او هسپتالونو کې بیماران دي, تورت شفای کاملا عاجل ورسی بکی. یا رب کریمت د بندگان اللہ سنے چو غڑی خالی نپریزی, زمونگ ظاہر باطن عقائد و اعمال د قرآن و د سنت مطابق کی. رب کریم پا پورا پورا دین بانے دتلو توفیق راکی, الله په پورا پورا دین دتلو توفیق راکې. په مونږ کې څومره بے شمار عیبونا کمی او نقصانات دي, الله د مرګ نه مخکې مخکې د دې د پورا کولو توفیق راکې. الله د چا دشمنی طرف غنې دي په محبت او دوستۍ باندې بدلې کې. الله می ګنا بندیوان د بندر اخلاص کې. الله دا امت در په در به سمخه ورته جوړ کړي یا رب کریم. یا الله د چا کورونو کې زامن اولاد نارینه زنانه دي, تو ورته د غیب او د حیا د رشتي بدو پسو کې. یا رب کریم زموږ د دیرور د دیرور د خادي با برکته جوړ کړي. الله تدری جوړې پمنس کې اتفاق او اتحاد راوړي, اټول مسلمانانو له توفیق ورکي چې په خپل ودونو کې د ډزو ډمانو په زیبانه علما کرام راوړي, او د واده په نسبت د خپل حبیب سنت طریقې واوري. یا الله زموږ اعمال او اخلاق له وګوري, تامیشا د خپل بندگان سره الہ العالمینا د خپل رحم او کرم معامله کړي. په موږ بقدر ضرورت باران رووره, الله بقدر ضرورت باران رووره. الله موږ د آسمانی او عذابونو نه په امن کې, الله موږ د زلزلو مصیبتونو نه په امن کې, الله د ظالمانو د مسلط کې دونم الہ العالمین په امن کې. الله دې بادشاہ صاحب دمر مهنت کړي, تی په مال اولاد کې خیر او برکات واچي. زموږ د ټول علماو په علمونو کې خیر او برکات واچي. یا الله ته ټول امت مسلمان اړین نو زنانو ته توفیق ورکړي چې ستا کتاب او استاد حبیب سنت او حدیث دکی. الہ العالمین سمر د دین حق حق شوبی دی, او استاد دین کار کئی تی مدد او نصرت وکي. پروردگار عالم باز مرغور دعا بارک ویلی, اک چانم دی ویلی, الله دی حاضرین و غایبینو کی د چا چ سم مصائب او پریشانی, الله استاد دین په نسبت مونږ راج مشویو, الله ته زمونږ د ټولو دا پریشانی ختم کړي. یا الله دی حاضرین و غایبین و که دی چاس دینی دنیاوی حاجتو نئی, اللہ دا غیب و نورتدہ حاجتو نئی پورا کی. اللہ دا دی دنیا فنا زمون دی زرنو توروا چے, او دا خیرت بقام زرنو توروا چے. زمون طول صلاحیتونا سوچونا فکرونا دا خپل قبر او دا خیرت دا جوڑی دو دا پار استعمال کی. رب کریم استاد حبیب شفاعت منصیب کی، یا الله دې دې مبارک ولا سود حوض کوثر او بم منصیب کی، دا غي د جنډې د لام دې زمو حشر نصیب کی، یا رب کریم کم امت در په در دې پریشان دې په تکلیفونو دې الله دې مدد او نصرت وکړي. دعا غواړي چې زموږ دې ملک الله امن او امان راولي، الله په ټول اسلامي ملکونو کې امن او امان راولي، الله حرمین و شریفینو کې امن او امان راولي، ټول بلاد المسلمین د هر قسم اندرونی بیرونی پریشانون الله په امن او امان وساتي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب. دې دې کې زموږ رسم شرانو رشتہ دارو وکړې وکړي د سړی راشي غټول مخلش ترور موا نور مشرانو دعا وغواړي چې تر نن ورځې پورې څومره مسلمانان وفات دي الله ته ورته ور سره د رحم او کرم معامله وکړي، یا الله ته ور سره د رحم او د کرم معامله وکړي. الله عاجز دي، الله محتاج دي، که عذابونه یې کې تی تی پور تک او که بخری دی، یا الله درجات بلند کی، او الله زبونگا ملشی دالو یا کلمہ دیمان او دی اسلام پخپل رحم او کرم زمون پزن کدن کی نصیب کی. وصل اللہ تعالی علیہ وسلم.